بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين من سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الآذان تنجي وكتابه تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى مسمى كتيكا كتابه كراسة 167 طبعا لنوميمي باب الآذان ملانغو ونزغمزي آذان بعد ذلك كتاب الصلاة إلى ملانغو ملانغو آذان قال الآذان في اللغة آذان في اللغة أي الإعلام الإعلام نكجوليشا كان قوامبا أنا يأذين نواجوليشا واتو وقت وصال ومفيكا مجوني وصالي قال الله تعالى مسمى لم تكوفو وأذن في الناس بالحج وجوليشا واتو وايتي واتو waje katika hija tayib aliposema wa adhim ay a'limhum bihi wajulishe hiyo hija kwamba wakati wake umefika waje kuhiji hiyo ni maana ya adhan lughatan maana ya adhana fi lugha wa fi shar'i na fi sharia al-i'lamu bi huduri waqti fi'li salah ni kujulisha kuhudhuria wakati wa kufanya kitendo cha sala bidhikri mahsusin kwa adhkari maalumu zinazotajwa ndani ya adhana wa huwa min fadhail alislam wa sha'airi ni katika mambo ya fadhila katika uislamu ni alama za uislamu وشرع في السنة الأولى من الهجرة آذان اللي يكون شريعة كتك وإسلام كتك مواقع وقوانز هجرية على رأس 9 أشهر من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تعمل كجا متومة كتك مجيو مدينة كما لذا كما ميزي 9 هفي ديو إكايكوا آذان كويو tunazungumzia masala ya adhana na utaratibu wake ambao kwamba uliwekwa ni mtume alayhi salatu wasalam na vile vile na maneno yake ambayo kwamba yamo katika adhana na kaifia zake alhadithu alawwal hadithi ya kwanza ambayo ni hadithi ya 61 kuanzia mwanzo wa kitabu imekuja an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kutoka kwa Anas bin Malik radhiallahu zimwendee qala akasema umira bilalun an yashfa aladhan bilali aliamrishwa ahitaji adhana kwa shufa yani kwa uwili aliposema an yashfa aladhan ay أكثر الآذان يجعله شفعا سيبنيكي كتك آذان أيوهيكي كمانين شفعا شفعا كي صحيح لتاك تسمان نفهو شفعا طيب بأن يكرر الجمل تكرارا زوجيا كو كرر سلي جملة كرر كما فيلي كنا كوينان neno hili hili umelitaja alafu unalitaja tena neno hilo hilo tayeb qala wayutira al-iqama na iqama aitaji kwa witri ay aktharuha yaj'aluha witra maneno yake mengi ayafanye nini ni witri bi an takuna al-jumal fardiyya na ile jumla kwamba inakuwa inatajwa mara moja mufrad tayeb هذا الحديث أخرجه البخاري أميتوا إمام البخاري كتك كتاب الآذان باب الآذان مثنى مثنى لام ونسيم آذانني مرة مرمي حديث رقم 605 أو 5600 يعني 605 ومسلم كذلك من مسلم كتك كتاب الصلاة باب الأمر بشفع الآذان mlango uliokuja kutoa amri kwamba adhana isemwe shufa wa itari aliqana na iqama isemwe witri hadithi nambari 378 arrawi katika alif Anas bin Malik radiyallahu anhu sabaqat tarjamatuhu fi alhadith rakam 11 tarjama yake imetangulia katika hadithi nambari 11 ba tarjamatu man warada dhikruhu fi alhadith ترجم يا والي ambao wametajwa katika hadithi kama Bilal Bilal bin Rabah jina lake anaitwa Bilal wa huwa ibn Rabah al-Habashi Bilal bin Rabah al-Habashi aslama bi Makkah taqdima alislimu Makkah zamani walikuwa ni watu waliotangulia mwanzo wa Uislamu wa dhahara islamahu akadhihirisha uislamu wake wa udhiba alayhi akaadhibiwa kwa ajili ya uislamu wake. Nani kamuadhibu? Umayya. Umeelewana? Na Umayya huyo huyo kifo chake kilitokana na Bilali huyo huyo. Baada katika jihadi katika ghazwa ya Badri, Bilali yuko Madina na Mtume sallam watu mwaka wa pili Hijria walipoenda kupigana vita vya Badri kule makafiri na waislamu. Bilali akamwona Umayya juu ya kipando akaenda akamshusha ambaye sasa wakati wako na wewe umefika ulikuwa ukiniadhibu kwa kuwa ni mtumwa wako sio sasa wakati wako na wewe sasa umefika wa kuadhibiwa na basi adhhara islamahu alidhihirisha uislamu wake wa udhiba alai akaadhibiwa kwa ajili hiyo hata kana Umayya mpaka alikuwa Umayya ibn Khalaf idha amiyat adh-dhahira kunapokuwa na jua kweli kweli la dhuhuri na nchi za mamlaka nchi za Hijazi wakati ule jua linawaka kweli kweli yeye wakati anasubiri wakati jua linawaka kweli kweli kisha anamchukua Bilali kumwadhibu asema tarahahu fi batha'i Makkah hapo anaenda kumlaza kwenda kumlaza katika uwanja sehemu ina mawe mawe katika mji wa Makkah anaenda kumlaza pale fi batha ala dhahrihi anamlaza kimgongo mgongo wa alqa ala sadrihi sakhra kisha juu ya kifua chake huko anaweka bonge la jiwe kamlaza mbavu chuma sehemu jua lawaka sana mpaka mawe yako moto alafu pamoja na hivyo hiyo haijatosha kuunguzwa ni hilo jua huko mgongoni na kudungwa ni mawe haijatosha amwekea jizigo la jiwe kwenye kifua chake amwambia ukitaka nikuache uache dini ya Muhammad ama kama unatuambia eti Allah ni mmoja hapa jiwe litakugandamiza hilo mpaka unakufa Bilali yeye hana ziada ya kusema ahad yani Allah ni mmoja ni mmoja ni mmoja anapata kipigo wa alqa ala sadrihi sakhratan adhima akamwekea katika kifua chake jiwe kubwa liyarja anil islami wa yabuda lata wal uzza ili arudi aache uislamu arudi kwenye dini yake ya kikafiri Abu Lata na Uzza. Taarifuna barakallahu fikum anna Lata hadha kana rajulun salih. Lata huyo alikuwa ni mja mwema. Kana yaluttu sawiqa lilhajj. Au lilhujjaj. Alikuwa akiwatengenezea uji mahujaji. Famata faakafu ala qabrihi. Akafa baada ya kufa wale wakakaa itikafu katika kaburi lake wakawa wanamwabudu kinyume na sheria Kwa hiyo ile ikitakidiwa kwamba ni ibada, ikitakidiwa ni ibada na ni dini nyingine sio kwa ya Kiislamu. Wa huwa yakulu Bilali kwa hali hiyo akawa anasema ahadun ahadun ahadun hata marra bihi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mpaka akapita pale Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu muende, wa hum yu'adhibuna, nao bado wanaendelea kumwadhibu Bilali. Basi Abu Bakar akasikia huruma sana, anaadhibiwa huyu kwa ajili ya dini. Angalia leo hii watu dini waicheza gololi huku kwetu. Watu walipata tabu na dini hii. Lakini leo watu wa dini wanaichezea. Basi fashtarahu Bilal akanunuliwa. Fashtarahu akamnunua, yani Abu Bakar Siddiq akamnunua nani? Akamnunua Bilal bin Rabah. Bilal huyu ndiyo yule yule ambaye Mtume asema ajisikia nyayo zake peponi anatembea. Baada ya kununua kisha wa'atakahu akamwacha huru. Naam. Wa kana Umar yaqul, Umar al-Khattab radiyallahu anhu akawa anasema sayyiduna, yani Abu Bakar Siddiq, a'taqa sayyidana, bwana wetu amemwacha huru bwana wetu. Umeelewana? Sababu wote mwisho walikuwa ni mabwana. Basi hajara Bilal ila al-Madina, Bilal alihama mji wa Madina, wa shahida ghazwat Badri, akashuhudilia vita vya Badri, wa ghairiha, akasema wa ghairaha, ndio sawa kwangu ameandika wa ghairiha, kisa sawa wa ghairaha, na akashuhudilia na vita vinginevyo mila al-mashahidi, katika vita ambavyo vilishuhudiliwa. Watawalla al-adhan, lakini pia katika kazi alizokuwa nazo alichukua jukumu la kuadhini fil Madina, katika mji wa Madina, fi masjid Rasulillah, katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yeye alikuwa akiadhini bitanawubi ma'a ibn Umm Maktum, kwa kupishana na Abdullah ibn Umm Maktum, kila mmoja ana wakati wake na saa zake za kuadhini. Illa fi Ramadhan, isipokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, fayuadhinani jamia, wote walikuwa wanaadhini, kwa sababu Abdullah ibn Umm Maktum, Bilal alikuwa akiadhini usiku mwingi kwa ajili ya kuamsha watu wale dako, ama ibn Umm Maktum alikuwa akiadhini karibu na nini, na swala. Mtume akasema inna Bilala yuadhinu bilailin, hakika Bilali anaadhini usiku. Atakapoadhini Bilali kuleni na kunyweni, hata yuadhin ibn Ummi Maktum, mpaka atakapoadhini Abdullah ibn Ummi Maktum, hapo ndio wakati wa kula daku umekwisha, na ushaingia wakati wa sala, basi zuieni kula daku, njoni msikitini musali. Qala illa fi Ramadan, kasema isipokuwa Ramadhani, fayuadhinani jami'an kama sayati, wote wawili wanaadhini kama itakavyokuja huko mbele. Wa taraka al-adhan, wa taraka al-adhan, akaacha adhana Bilal bin Rabah baada mauti nabi, alipokufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Bilal akaacha adhana, wa kharaja ila Sham mujahidan, akatoka kwenda katika mji wa Sham kupigana jihadi, akaishi huko watu wafia fiha sanata 20 min al-hijra, paka kafa huko huko Sham mwaka wa 20 hijria. Hivyo maudhu'u al-hadith, maudhu'u ya hadithi hii ya leo, bayanu kayfiyyati al-adhani wal-iqama, ubainifu wa namna ya adhana na iqama. Tumejua kwamba kumbe ilikuwa inafanywa shufaa sehemu nyingi kuliko witri, sio? Na katika sharhu al-kalimat, usherehesho wa maneno, aliposema umira Bilal, aliamrishwa Bilal, ay amarahu an-nabi, aliamrishwa nani? Mtume alayhi salatu wassalam, an yashfa' al-adhan, yashfa' al-adhan ay akthar al-adhan yaj'aluhu shaf'a, sehemu nyingi katika adhana aifanye shufa, bi an yukarrira al-jumala takraran zawjiyya, kwamba hazikariri zile jumla kukariri ama kwamba ni kwa kuoana zaujia kwamba zimefuatana fuatana. Thumma qala wa yutiru al-iqama wa yutiru al-iqama ay aktharuha yaj'aluha witra sim zake nyingi aziweke kwa witri bi an takuna al-jumalu fardiyya kwamba jumla azifanye kwamba ni moja moja. Katika sharh al-ijmali usharihisho wa ujumla ufupisho katika hadithi yukhbiru Anas ibn Malik anatoka habari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam zimuendee amara ahada muadhinihi alimuamrisha mmoja katika muadhini wake wale wawili Bilal ibn Rabah an yaj'al al-adhana shaf'a adhan ay yadhini shaf'a ay yukarriru jumlahu takraran zawjiyya akariri jumla zake zile kukariri kwa kufuatana ka al-mar'u wa zawjatihi kama mtu na mkewe wanavyofuatana fuatana wal muradu malengo ya hapo aktharul adhan sehemu nyingi katika adhana afanye hivi lianna akhira jumlihi kwa sababu mwisho wa jumla ya adhana kama ilivyoadhiniwa wakati wa mtume ilikuwa la ilaha illa Allah ya mwisho ilikuwa inatamkwa mara moja elewana liyukhtama bitawhid ala witri ili tauhidi ishirize kwa nini kwa witri hivyo ndivyo ilikuwa wakati wa mtume ama ma yafaluhu rafidha ama yanayofanya ni marafidha leo hii kwa kuifanya shufa adhana nzima na kuongeza baadhi ya maneno kama vile hiya ala khairil amal au kama vile ashhadu anna aliyan waliyullah au ashhadu anna amiral mu'minin wa imamal muttaqin aliyan hujjatullah kitu kama hicho na mfano wa kitu kama hivyo haya yote ni mambo kwamba yameongezwa katika adhan na wala hayana dalili yoyote kwa hiyo inakuwa ni bid'a ni uzushi ni bid'a ambayo haipo katika dini. Tayib haya tunayatolea tambii kwa sababu ni mambo yamezunguka jamii hasa hapa kwetu lugha hasa na katika Tanzania nzima na sehemu nyinginezo ama kwa hivyo lazima yatolewe tambii masuala kama hayo kwamba ni mambo yalikuwa hayapo wakati wa mtume alayhi salatu wasalam. ثم قال كذا اتسمى والمراد malengo ya hapo aktharul adhan sehemu nyingi katika adhan azitaje shufa liana akhra jumlihi kwa sababu jumla yake ya mwisho la ilaha illa allah maratan natajwa mara moja liyuktama bitawhid ala witrin ili adhana yishilizwe na tawhid bi maana ya witr wa amma liqama ama iqama fa amarahu an yaj'alaha witra akamwamrisha aifanye witri la yukarriru jumlaha hakariri nini jumla zake wal muradu ma ala at-takbir lakini malengo ya hapo ni ukiondoa nini takbir wa qad qamati as-salat na ile qad qamati as-salat pia ukiondoa fa innaha shaf'un kama fi al-hadith al-akhar hizo zinatamkwa kwa shufa hata kama ni katika iqama kama ilivyokuja katika hadithi nyingine wa dhalika li anna al-adhana na hiyo ni kwa sababu adhana lilbaidina ni kwa wale ambao kwamba wako mbali wanatajiwa mara mbili mbili ili waweze kusikia wasogee fakana min alhikmati takraruhu ikawa katika kihikma kwa sababu inawaita watu walioko mbali basi ni kukaririwa liyatahaqqa sama'uhum bikhilafi madha aliqama ili iweze kuhakikishwa kusikia kwao tofauti na aliqama wa fawaid alhadith ama faida ya hadithi katika masala wawe fawaid alhadith anna almashru'a fi aladhan ni kwamba ile sharia katika adhan an yakuna aktharuhu shaf'a niwe sehemu zake nyingi zinatajwa shaf'a liyatahaqqa sama'u albaidina ili iweze kuhakikishwa kusikia wale ambao wako mbali. ثانيا ان المشروع في الاقامه اللي هو شريعه الاقامه أن يكون أكثرها وطرا نيويس زكي نيجي zinatajwa kwa witri li anna halil hadhurina fil asli kwa sababu asli ya ikama ni kwa wale watu ambao wapo pale msikitini ili waweze kunyanyuka kwa ajili ya swala wale ghairihim fi tabaiya na wengineo katika watu ambao waliingia katika kufuata hiyo swala athalith faida tatu الحكمة في التشريع الإسلامي ni hikma tumeiona katika sheria za Kiislamu kila sheria inakuwa na hikima yake si kama mambo yanavurumishwa tu hapana kila sheria inakuwa na hikima yake wa nasallallahu tabaraka wa taala an yanfa'ana bima samina wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khairan.